Yeman 1, sí. El Matuso de los Carabancheles. Introduciendo a Cristian Rumano. Vamos a partir la pana. No hago problemas de política, un poco de crítica, nada más. No hago problemas de política, un poco de crítica, nada más. No hago problemas de política, un poco de crítica, nada más. Pero nada más. Espero que en un día alguien me oye, no me odie, no de este país del otro, oye. Otra esté la imagen del oro humano, cizado, con visado, pagado en embajado, robado, trozo de vida robado, manchado, entrando en campeonato, donde rompemos el hueso por cuello, para entrar y entramos como cerdo el campo, boca abierta y nos dan el rabo. Con otras palabras chupando, para que Romania va saltando, saltando encima de un saco de puntas, como todas las putas. Entramos en alto, somos lobos, locos, tontos, carne tirada para que comen los cerdos, con la polla en vez de mente enfrente. Todos los humanos van a la guerra, culo ardiente. No hago problemas de política, un poco de crítica, nada más. Dedicamos a los que tienen la mosca encima goro, que le dé la mosca a un pito moro. Matamos perros vagabundos con dinero, niños que comen peor que los perros. No tenemos dinero para los bañadores, para niños robamos de los ladrones. No es mi culpa que tu hija es una puta, chupa como loca, jefa de cae con boca. Su padre se aprovecha y le roba ropa. No hago problemas de política, no hago problemas de política, un poco de crítica, nada más. No hago problemas de política, un poco de crítica, nada más. No hago problemas de política, un poco de crítica, nada más. No, no hago problemas de política, un poco de crítica, nada más. Într-o zi sper să mă audă cineva, dacă nu din țara asta, din alta. Alta este imaginea românilor visadă, cu viză pe șpagă la ambasadă. Bucată de viață furată, pătată, intrată în campionatul european, unde ne rupem oasele an de an, ca să intrăm și-am intrat ca porc în lobodă, cu gura deschisă, băieții slobodă. Pe înțelesul tuturor o luăm la muie, pentru ca România să suie și a suit un sac de cuie. Am intrat în NATO, suntem buni nebuni, carne de tun aruncată la câini, cu pula loc de cap, hai la atac. Tot românul pleacă în Irak. Nu fac probleme de politică, un pic de critică nu strică. Dedicăm celor cu musca pe căciulă, să le dea musca o pulă în gură. Omorâm câini, vagabond plin de antrapozi, la plus n-ai bani pentru o pereche de kilos, cu doi slos de la hoți. Că s-a scăpat pe ei și nu mai poți. Nu e vina mea că fita e o târâtură, șefă de bordură pe tură în gură. Tasul se guzură și-o fură cu ură. Nu fac probleme de politică, nu fac probleme de politică, un pic de critică nu strică, ridică moralul, cetică.